ulo, kalaw giliye, hati batabat kanay, sala sa kete, adi adoba punyo, sala sa kete, adi adoba punyo. Babulan madu dia kita ke Malaysia.